מרנן ורבנן, קהל נכבד, מוריי ורבותיי. מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום. מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת, שיקום. מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת, שיקום. מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד אבל הוא בעצמו החול בלען נשאר רווק מושבע, שיקום. מי שמוכן להיות שר בלי תיק, בלי שיק, בלתי מזיק, וגם כן לא מדבר כל בוקר על ביטחון שוטף, שיקום. אף אחד לא קם, אף אחד לא קם, ובכל זאת מפה לשם, מיד לפה, מפה לפה, מתחת לשולחן, עם ישראל חי, חי וקיים. מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל, שיקום. מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל, שיקום. מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו, שיקום. מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו, שיקום. אף אחד לא קם, אף אחד לא קם, כל זאת מפה לשם, מיד לפה, מפה לפה, ומתחת לשולחן, עם ישראל חי, חי וקיים. מי שיושב בשורה 12, כיסא 22, ומסתירים לו, שיקום. מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו, שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף, שיקום. מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ולנחלה, שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב, ומי שכבד לו עכשיו על הלב ולא מאמין שיבוא יום, ולא מאמין שיבוא יום, ויטיפו ההרים עסיס עסיס עסיס עסיס, וכל הרמזורים תתמוגגנה אדום צהוב רפורט, וגר זאב עם שיפוט, וגר זאב עם שיפוט, וכבש בתנור, וכבש בתנור, וכל הנשמה תהלל יא סבבה, ושרז בנענדינו יהיה לו קל על הלב, שיקום. אף אחד לא קל, אף אחד לא קל, שחיבר.